Sura 73. El Muzzemmil. Umotani. Mekka. 20 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ejuhal Muzzemmil. O ti umotani. Kumi lejle illa kalila. Probdi noć, osim maloga dijela. Nisfahu au inqus minhu kalila. Polovinu njezinu, ili malo manje od nje. Au zid alaihi warat. Ili malo više od nje. I izgovaraj Kur'an pažljivo. Inna sanulki alajka qawlan thakila. Mi ćemo ti, doista, teške riječi slati. Inna nasi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Ta ustajanje noću zaista jače djeluje i izgovara se jasnije. Inna laka fin-nahari sabhan tawila. A ti danju doista imaš mnogo posla. Walkuri isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Ispominji ime gospodara svoga i njemu se potpuno posveti. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. On je gospodar istoka i zapada. Nema Boga osim njega i njega uzmi za zaštitnika. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. I otrpi ono što oni govore i izbjegava ih na prikladan način. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. A mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. Bit će u nas, doista, okova i ognja. Wa ta'aman za ussatin wa azaban alima. I jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne. Yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanat il-jibalu kathiban mahila. Na dan kada se zemlja i planine zatresu i planine pješčanih umci raspacani postanu. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Mi smo vam zaista poslali poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila. Ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. Fa kayfa تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? As-samā'u munfaṭirun bih, kāna wa'duhu maf'ūla. Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. Inna hāzihi tazkira, faman šā'a attakhadha ilā rabbihi sabīla. To je doista pouka, i ko hoće, put ka gospodaru svome će izabrati. Inna rabbaka ja'lamu annaka takumu adna min thulusai lejli wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatum min allazina ma'ak. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Gospodar tvoj sigurno zna da ti u molitvi provodiš manje od 2/3 noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana. On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kur'ana učite ono što je lako. On zna da će među vama biti bolesni i onih koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti i onih koji će se na Allahovu putu boriti. Zato izgovarajte iz njega ono što vam je lako i molitvu obavljajte, milostinu udjeljujte i draga srca Allahu zajem dajte. Dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. Molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je.